Soki tokutani yo tokobunda Ikamba mobali na yo Ngai na boyoko Ye moko alandaka ngai Ngai na boyoko Pekisa tika koya Ngai na boyoko Lodiyo ebisaki na mushinga Soki tokutani yo tokobunda Ikamba mobali na yo Ngai na boyoko Ye moko alandaka ngai Ngai na boyoko, pekisa tika koya, ngai na boyoko. Fota mobali na yo, apusa kotongo yo na banganda, alobi yo la makamabe, ngai na boyoko. Kitumba na bunda kate, ngai na boyoko, elongi ya tala tala, ngai na boyoko. Ota mobali na yo, apusa kotongo yo na banganda Alobi yo la baka mabi, ngai na boyoko Bitumba na bunda kate, ngai na boyoko Elongi ya tala tala, ngai na boyoko Mobali na yo, atamwisa ngasango Ngai mwasi na ye asika, yepe brutalite erika Ngai na boyoko Ye moko alandaka ngai, ngai na boyoko Ndakutu nalinga kate, ngai na boyoko Mobali na yo atamwisa ngasango Ngai mwasi na ye asika, yepe brutalite erika Ngai na boyoko Ye moko alandaka ngai, ngai na boyoko Ndakutu nalinga kate, ngai na boyoko Mobali na yo bandeko, alinga koloba, Mobali na yo bandeko, apusa monoko, Basekele nyoso ya ndako, obele na banganda mama Yepe amore brita Nenge nini na sala, ipare yo olamba kamabe Nenge nini na yepao, ipare yo olamba kamabe Mobali na yo bandeko, alinga koloba, Mobali na yo bandeko Apusa monoko, Basekele nyoso ya ndako Obele na banga na mama Yepe amure kuita Nenge nini na yepao Ipare yo olamba kamabe Nenge nini na yepao Ipare yo olamba kamabe Mobali na yo bandeko Alinga koloba Mobali na yo bandeko Apusa monoko, Basekele nyoso ya ndako Obele na banga na mama Yepe amure puita Nenge nini na yepao Ipare yo okomba kate Nenge nini na yepao Ipare yo okomba kate Mobali na yo bandeko Alinga koloba Mobali na yo bandeko Apusa monoko Basekele nyoso ya nako Obele na banga na mama Yepe amure puita Nenge nini na yepao Ipare yo olamba kamabe Nenge nini na yepao Ipare yo olamba kamabe Mobali na yo bandeko Alinga koloba Mobali na yo bandeko Apusa monoko Basekele nyoso ya nako Obele na banga na mama Yepe amure puita Nenge nini na yepao Ipare yo zuwa eleka Denge nini na yebao, ipare yo zuwa ele kayo Mobali na yo bandeko, alinga koloba Mobali na yo bandeko, apusa monoko Basekele nyoso ya nako, obele na banga na mama Yepe amure puita Denge nini na yebao, ipare yo zuwa ele kayo Denge nini na yebao, ipare yo zuwa ele kayo Mobali na yo bandeko Alinga koloba, Mobali na yo bandeko Apusa monoko, Basekele nyoso ya ndako Obele na banga na mama niepe amure bulta ngeni nina yebao ipare yo lamba kama be ngeni nina yebao ipare yo lamba kama be o mobali na yo bandeko alinga koloba mobali na yo bandeko akusa monoko basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama niepe amure bulta ngeni nina yebao ipare yo komba kate Ngeni nina yebao ipare yo komba kateo Mobali na yo bandeko alinga koloba Mobali na yo bandeko apusa monoko Basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama Yepe amure bruta Ngeni nina yebao ipare yo zika na musapi Ngeni nina yebao ipare yo zika na musapi Mobali na yo bandeko Alinga koloba, mobali na yo bandeko, apusa monoko, basekele nyoso ya ndako, obele na banga na mama, yepe amure bruta. Ndenge nini na yeba, ipare yo obetaka mabaku, ndenge nini na yeba, ipare yo obetaka mabaku, mobali na yo bandeko, alinga koloba, mobali na yo bandeko, apusa monoko, Basekele nyoso ya ndako, obele na banga na mama Yepe amure bruta Ndenge nini na yebao, ipare yo lamba kama be Ndenge nini na yebao, ipare yo lamba kama be Mobali na yo bandeko, alinga koloba Mobali na yo bandeko, apusa monoko Basekele nyoso ya ndako, obele na banga na mama Yepe amure bruta Ipao ipare yo zika na mokongo Ndenge nini na yepao ipare yo zika na mokongo Mobali na yo bandeko alinga koloba Mobali na yo bandeko apusa monoko Basekele nyoso ya ndako obele na banga na mama Yepe amure bruta Wasonga wasonga wasonga wasonga wasonga What's up? poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson.